दर्शन मंगल मूरत अधिकारी, कोटी सूरज प्रकाश ऐसी छवि तेरी, गंडस्थल मद मस्तक झूले शशि बहारी। नरहरि तल्लीन झाला पद पंकज लेशा। जय देवी जय।